rampanan di PDDU anak pribe pamarumu ampe rangi nak mati amu tanding tali Kadangku bebas sama semasiku Nakoto masuk di lalo muane sang kalama Nakoto sang kalamaku Sisa.